अध्याय 38 ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। भगवान शिव के भक्त या भगवान शिव के लिए प्राण देने वाले अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष का लाभ का कथन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन लगाकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप से वह स्थिर हो भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी भगवान शिव का रूप अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके पहले सवितशय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्य पुरुषों का मत है, कोई भी ध्यान निर्विषय नहीं होता। बुद्धि की कोई प्रवाह रूपता संतति ध्यान कहलाती है, इसीलिए निर्विषय बुद्धि को केवल निर्गुण निराकार श्री ब्रह्म में प्रावृत हो जाना चाहिए। अतः है सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन कराने वाला है। इन दोनों के सिवा कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन कराने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। जब सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है, निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः है पहले सविषय का सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धियों के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती है। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के मन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है, और बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है, तथा बुद्धि की जो अस्था आत्मनिष्ठता उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्राहा और अभ्यंतर सहित जो समस्त कारण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रायोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष सदा ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो वह सदा शांत चित्त रहता हो। श्रद्धालु और जिनकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो ऐसे साधक को ही सत्य पुरुषों को ध्याता कहा गया है। ध्याये चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। समसाम सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रायोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता, और जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भवसागर को पार कर लिया। समस्त उपलब्धियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगा अभ्यास से युक्त सिद्ध ही योगी होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लग जाती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्याना अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार दूर करने का सामर्थ्य रखता है, इसी तरह है थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर में भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए ध्यान अवश्य करें। आपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थ और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्मतीर्थ में आवाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काट आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ध्यान लगाने वाले भक्त ही भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाते हैं, उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मकर्मी पुरुष उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उदत हुए पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा, वहां दिव्य सुख का उपभोग करके फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांग जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी प्राप्त नहीं कर पाता, उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं प्राप्त कर पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ अग्निहोत्र दान तीर्थ सेवन और होम इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में जाते हैं, प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा करने का वक्ता हो सकता है, इसीलिए महापुरुषों के मत में उनकी निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए वे रहने वाले स्थान को खान पान शिया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुग्धरों के उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुग्धर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदूल में, अतः योगीजन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योगी पारायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करते हैं वह देश भी पवित्र हो जाता है, और उनकी पवित्रता के विषय में तो क्या कहना। वह चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे जिसका योग सिद्ध हो गया है। वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हितकामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे, विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य भोग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देकर अपनी मृत्यु को निकट ले आता है उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो भगवान शिव के क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीरचित होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में आवाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं में जल में डालकर शिव स्तोत्र द्वारा विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो रोग आदि से व्योश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।